Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebiahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Ve inne eftelel kitabı kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri müttesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedi muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men veliye min umuril müslimine şey'en fe hasunet seriretuhu ruzukal heybete min kulubihim وَإِذَا بَسَطَ يَدَهُ لَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ رُزِقَ الْمَحَبَّةِ مِنْهُمْ وَإِذَا غَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ غَفَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَالَهُ وَإِذَا أَنْصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِّ قَوَّ اللّٰهُ سُلْطَانَهُ وَإِذَا عَدَلَ فِيهِمْ مُدَّ فِي أَمْرِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَلْكَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selam, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz ibadetlerinizi, taatlerinizi kabul eyleyip, dileklerinizi dünyada ahirette ihsan eylesin. Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ehadis-i şerifesinden bir demet. Zül Ehadis isimli hadis kitabından okumaya geçmeden önce buyurun beraberce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle âlinin, ashabının, etbaının, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, hulefasının, müritlerinin, mühiplerinin, sair enbiya ve mürselinin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın, ülemanın, ravilerin, müellif merhumun, elinden feyiz aldığımız hocalarımızın ruhları için, uzaktan yakından gelmiş kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdik. Hatta üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerif ki metnini az önce mukaddimede okuduk. İdareciliğin mükafatı veya karşılığı hakkındadır. Efendimiz Deylemi'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakletti. Bize belirttiğine göre buyurmuş ki men veliye min umuril müslümine şey'a. Her kim ki Müslümanların işlerinden birinin başına tayin olunup getirilmişse fehasunet seriretuhu. Eğer niyeti, kalbi, içi temiz olmak şartıyla, temiz ise, yani seriret insanın gizlisi demek. Alaniyet, aşikaresi, görünen hali, dış tarafı, seriret gizlisi, yani iç tarafı, görünmeyen kısmı, niyet kısmı, kalp kısmı. Eğer bu tayin edilen kişinin niyeti iyi olursa, neden? Bu şartı ileri sürmüş oluyor Efendimiz. Başka hadis-i şeriflerden ve dinimizin diğer hükümlerinden biliyoruz ki ameller niyetlere göredir. Niyet kötü oldu mu yapılan işin iyi olması yetmez. Çocuğu kandırıp hırsızlık yapacak bir kimsenin ona elma şekeri vermesinin kıymeti olmadığı gibi. Niyeti iyi olmak şartıyla Müslümanlardan Müslümanların işlerinde bir kimse gelirse niyeti iyi ise rüzükel heybete min kulubihim Müslümanların kalplerinde ona karşı bir ihtiram meydana gelir, saygı meydana gelir. Heybetli bir kimse olarak, saygı duyulan bir kimse olarak görür Müslümanlar onu. Yani sayılmayan, itibar edilmeyen, değer verilmeyen bir kimse olmaz. Bilakis hürmet edilen, vakar gösterilen, bir kimse olarak Allah onu öyle gösterir onların kalplerine. Ve izâ basata yedehu lehum bil ma'ruf. Eğer bu tayin edilen kişi Müslümanların iyiliğine elini açarsa, uzatırsa, yani iyiliğini yerine getirmek, hasıl etmek için elini açıp para vererek, harcayarak veyahut işe sarılarak, hizmete sarılarak efendim iyilik yapmaya girişirse rüzukal muhabbete minhum, sevgi de kazanır. Yani kendisine Allah tarafından halkın onu sevmesi ikram olunur. Demek ki rüzuka dendiğine göre o sevgi, o saygı, o vakar Allah tarafından veriliyor halkın gönlüne. Ve izâ veffere aleyhim envâlehum, eğer onların mallarını arttırırsa, yani iktisadi durumlarını düzeltirse, onların iktisadi bakımından, mal bakımından, mülk bakımından böyle genişliklere sahip olmasına, çok mal sahibi olmasına sebep olursa çalışmalarıyla, Allah da onun maddi manevi malını arttırır. Yani dünyada onun malını arttırır, ahirette sevabını arttırır, manevi kazancı da çok olur. Ve izâ ansafet da'ife minel kavî, zayıfı tutup da kuvvetli ama haksız olan kimsenin karşısında koruyabiliyorsa, mafyaların karşısında, çetelerin karşısında, hani haklı insan hakkını şey yapamaz, vururlar, kırarlar, efendim söylettirmezler, hakkını bile arattırmazlar. Hani böyle bir durum varsa, kavinin karşısında zayıfı tutup da adaleti icra edebiliyor ve ona hakkını verebiliyorsa, kavvallahu sultanehu, Allah da onun hakimiyetini, egemenliğini kuvvetlendirir. Ve izâ adele fihim mudde fi umrihi, aralarında adaletle hükmederse, yani hükümdarlığını, hükümranlığını adaletle icra ederse, her şey teraziyle, ölçüyle, adaletle, haksızlık yapmadan yürürse, ömrünü de arttırır, ömrünü uzatır Allah bu kişinin. Buradan anlaşılıyor ki Müslümanların başına geçen insanların önce niyetini düzeltmesi lazım. Hangi işin başına geçiyorsa. Yani bunun kademeleri olabilir. Küçük memuriyet olur, büyük memuriyet olur, valilik olur, daha yüksek mevkiler olur, devlet başkanlığı olur, efendim veyahut bir yerde müdürlük olur, amirlik olur. Hepsi girer bu işin içine. Niyeti iyi olacak. Emri altındakilere niyeti, kalbi temiz olacak bir. O zaman onlar onu sayarlar. İyilik yapacak onlara mümkün olduğu kadar, o zaman onlar onu severler. Onların iktisadi bakımdan güçlenmesini sağlayacak, mallarını arttıracak, tedbirler alacak. O zaman Allah da onun dünyada ahirette mallarını arttırır. Yani maddi manevi çok kazançlara erer. Zayıfı tutup da ezdirmezse, haklı olan zayıfı, haksız olan kuvvetlinin karşısında müdafaa edebilip de zayıfı koruyabilirse, o zaman Allah da onun hakimiyetini sağlamlaştırır, sağlam temellere oturtur, yardımcısı olur, kuvvetlendirir. Adaletle hüküm sürdüğü zaman da ömrünü uzatır. İdarecilik zordur, mesuliyetlidir, veballidir. İslam'da çok büyük vebali vardır bu idareci olmanın. Bu idareciliği bu niyetlerle, bu tarzda yaparsa bu mükafatlara erer. Bunu yapmazsa o zaman hali harap olur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize idareci olduğumuz sahalarda Resulullah Efendimiz'in tavsiye ettiği şekilde hareket etmeyi nasip etsin. Siz de ailenizin reisisiniz. Yani bir ailen var mı, hanımın var mı, çoluk çocuğun var mı? Var, tamam. Sen de bir reissin. Sen de onların işine iyi bakacaksın. Kazancı helalden sağlayacaksın, çocuklarını güzel terbiye edeceksin, evine bakacaksın, evde yokluk, kıtlık olmamasına dikkat edeceksin. Efendim, ve onların maddeten manen gelişmesine çalışacaksın. Bir de üstelik bir idari vazifen varsa, bir devlet memuriyetin varsa, o memuriyete de sımsıkı sarılıp orada Müslümanların hayrına efendim, canla başla çalışacaksın. Diğer hadis-i şerif arkasındaki men la yerham la yurham. Kısa bir hadis-i şeriftir ama bütün muteber hadis kitaplarında zikredilmiştir. Buhari'de, Müslim'de, Taberani'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Hibban'da efendim çok ravileri de vardır çeşitli. Men la yerham, her kim ki merhamet etmez, la yurham, merhamete mazhar olmaz. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Umumi bir kaide. Sen başkalarına merhamet edersen merhamet bulursun. Merhamet etmezsen sana da merhamet olunmaz. Bu nasıl olacak? Sen aşağıda da başka hadis-i şerif var. Onu da arkasından gene okuyacağım. 3 tane, 4 tane hadis-i şerif bu sahada, bu mevzudadır. Onları da okuyuverelim. Mevzu aynı. Men la yerham la yurham ve men la yagfir la yunferu lehu ve men la yetubu la yutabu aleyhi ve men la yettaki la yukahu diyor. Bundan sonraki hadis-i şerifte men la yerham la yurham önceki hadis-i şerif gibi. Yani merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Men la yagfir la yugfer lehu. Başkasını affı mağfiret affetmeyen, bağışlamayanın suçu da affolunmaz. Yani kendisi başkasına affla muamele etmeyene affolunmaz. Men la yetubu la yutabu aleyhi. Tevbe etmeyene tevbe Allah şey yapmaz. Teveccüh etmez. Yani istemeden vermez. İsteyecek. Ya Rabbi beni affet, hata ettim, günah ettim, o zaman olacak. İstemiyor, o zaman vermez. Ve men la yettaki, Ya Rabbi sen beni şerlerden koru, günahlardan koru, rızana aykırı durumlara düşürme diye korunmayı dilemeyen kimse de la yukahu, Allah o kimseyi korumaz. Yani ağlamayan çocuğa meme yok dedikleri gibi, tevbe etmeyene şey yok, Allah'ın ikramı yok. Efendim, başkasını affetmeyene Allah'ın mağfireti yok. Efendim, veyahut insanlar da onu bağışlamaz, onun suçlarını öyle bağışlattırmaz Allah. Korunmayı istemeyenin de korunması olmaz. Demek ki insan başkalarına öyle bir muamele yapacak ki yaptığı muamele kendisine gelince bağırmasın. Sen ona merhamet etmedin, çevire çevire dövdün, tamam. Seni de bir gün çevire çevire döverler. Sen filanca geldi, işte bir hata etmiş, affetmedi. Bir gün sen de affolunmasın. Ahirette veyahut Allah affetmez. Ya Rabbi işte ben hata ettim, affet. Sen o kulumu affetmedin ki. Dünyada merhamet etmiyor başkalarına. Bazı insanlar vardır. Bakarsın karıncaları ezer ayağıyla, böcekleri öldürür, şey yapar filan. Ya be adam, yani hiç zararı yok o hayvancağızın sana. Gidiyor işte, öldürüyor. Aha, zararlı olan öldürülür de zararlı olmayan da öldürüyor. Eline sapan alır çocuk, küt vurur, niye? Nişancılık olacak bilmem ne. Merhametsiz, ona da merhamet olunmaz. Başına bir hal gelir, Allah Allah nereden geldi anlayamaz. Nereden gelecek? Sen ötekilere merhamet etmedin. Hayvanı olur, hayvanına merhamet etmez. Maiyetinde işçisi olur, işçisine merhamet etmez filan bu tarzda. Nasıl yaparsa öyle muamele görür. Onun için Müslümanın bu kaideyi bilmesi lazım. Kendisi başkasına ne tür davranıyorsa kendisi o muameleyi görecek. Kendisi başkasına ne gibi vazifeleri ihmal ediyorsa, yapmaktan geri duruyorsa, onlar kendisine lazım olduğu zaman o da onlardan mahrum olacak. O haller kendisine nasip olmayacak demek. Diğer altındaki hadis-i şerif yine aynı mevzuda. Men la yerham men fil ardı la yerhamhu men fis sema. yerde olana merhamet etmeyene semada olanlar merhamet etmez. Yani insanlara merhamet etmeyen, hayvanlara merhamet etmeyen, merhametli bir kimse olmayana Allah-u Teala Hazretleri bir kere merhamet etmez. O merhametsizliğinin cezasını acı acı çeker. Manevi yardım da görmez. Mesela bu men fissema, gökte olanlar diye tercüme ettik. Malum bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki melekler bile insana tevbe istiğfar ediyorlar. Yeryüzündekilere. Melekler de bu sefer tevbe istiğfar etmez. Yani gökteki başka varlıkların da insan olduğu için, Müslümanlar için böyle hayırlı faaliyetleri var. Onlar da etmez. Koruması da olmaz. Dua alması da olmaz. Hayra ermesi de olmaz. Böyle gider. Men la yerham min nase la yerhamhullah. Bu da dördüncü hadis-i şerif aynı sırada gelmiş. Efendim, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet eylemez. Hem cinsine, diğer insanlara merhamet etmeyene merhamet etmez Allah. Bu dördü hepsi aynı mevzuda, biraz ibareleri farklı. Bu merhamet denilen şey insanın içinde bir duygudur. Peygamber Efendimiz torununu almış, kucağına seviyor, öpüyor. Bir de ağlamış. Tabii gözyaşı dökmesi kim bilir neden? İleride başına geleceğini mi gördü Allahu Teala Hazretleri? Tabii ona bildirdi ileriye doğru olacak şeyleri de. Bedevinin birisi demiş ki, ya Resulallah, biz çocukları hiç kucağımıza almayız, sevmeyiz, biz böyle şey yapmayız, ne oluyor filan. Ne demiş bu? Merhamet, sevgi Allah'ın insanın kalbine koyduğu bir duygudur. Sen merhamet etmezsen sana da merhamet olunmaz. Sen sevgi göstermezsen sen de bir sevgi bulmazsın. Yani Allah'ın verdiği bir duygudur. Allah bizleri gaddar etmesin. Merhametsiz etmesin ki merhamete, mağfirete, rahmete, tevbeye, efendim vikayeye nail olalım. Yerden gökten meyyet olalım. Teyit edilmiş, takviye edilmiş, korunmuş olalım. Men la yehtemmu bi emril müslimin feleyse minhum ve men lem yusbih ve yumsi nasihan lillahi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li imamihi ve li ammetil müslimine feleyse minhum. Huzeyfe Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men la yehtemmu bi emril müslimin, Müslümanların işine ihtimam göstermeyen onlardan değildir. Umur demiyor, Müslümanların işlerine demiyor. Umumi olarak Müslümanların işine diyor. Yani Müslümanları bir bütün olarak görüp her halini de bir ona karşı, Müslümanlara karşı hizmet etmeyi de bir vazife bilip böyle çalışacak Müslümanlar. Müslümanlara aldırmayan, işine kulak asmayan, Müslümanlara efendim bir içinde hizmet arzusu taşımayan ve onlara koşuşmayan, onun derdiyle dertlenmeyen bir kimse Müslüman değildir. Onlardan değildir. Adı Müslüman, la ilahe illallah dedi. Hani la ilahe illallah diyen şöyle olacak, böyle olacak. Evet ama işte böyle kaideleri var. O umumi esasın altında böyle kaideler var. Müslümanların işiyle ilgilenmedi mi, onlardan bile sayılmıyor insan. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Müslümanlar bir vücut gibidir. Nasıl vücuda ayağa diken battığı zaman geceliğin uykusuz kalır, ayağı zonklar, efendim ateşi her tarafa yayılır, Müslümanlar öyle olacak. Ve yek vücut olacak. Maalesef bu kadar meşhurdur bu fikir. Herkesin bildiği bir şeydir. Herkesin ezberinde olan bir şeydir. Fakat Müslümanlar bugün bu havada değildir. Bu terbiyede değildir. Bu çalışmada değildir. Parça parçadır, bölük bölüktür, fırka fırkadır, grup gruptur, boyuna birbirleriyle uğraşmaktadır. Kafirler birlik beraberlik olurlar, yanına yanaştırmazlar insanı. Dil, senin onlardan bir şey alman, hakkını bile vermezler, kale gibi dururlar. Müslümanlar da parça parçadır. Müslümanları zarara uğratmak için kafirin gelmesine lüzum yok. Müslümanların birbirlerine dertleri yeter. Verdikleri zarar yeter. O kadar böyle bir merhametsiz, efendim ilgisiz, perişan durumda Müslümanlar. Yani akıl alacak bir şey değil. Herhalde bir asırlık bir zamandan beri daha net olarak İslami terbiye gevşediğinden oluyor bu. İslam'ın özünü bilmediklerinden oluyor. Hadisleri okumadıklarından oluyor. Ayetleri okumadıklarından oluyor. Bir de muhterem kardeşlerim, lafı duyuyorlar da harekete geçmiyorlar. Yani bildiğiyle amel etmiyor. Bildiğini tatbik etmiyor. Kötü olan şey bu. Peygamber Efendimiz'in zamanında içkinin haram olduğuna dair ayet gelir gelmez sokaklardan böyle şarıl şarıl sel gibi içkiler akmış. Devirmiş bütün şeyler. Eskiden evinde küp bulunan, şarap muhafaza eden, efendim onu içen insanlar hepsi küpleri devirmiş. Yani tereddüt etmeden anında tatbik etmiş. Müslümanların en büyük kusurlarından birisi bildiğini tatbik etmemek şimdi. Sanki böyle koyun kaval dinler gibi dinleme hali var. Dinlediğini de anlamaz hali var. Anlasa bile tatbik etmez hali var. Halbuki duyduğu bir şeyi aynen tatbik edecek. Şimdi ben biraz orayı geziyorum, burayı geziyorum. Kardeşlerimin durumunu görüyorum. Çok yaygın bir cahillik var. Çok yaygın. Hoca, misafir oluyoruz evine, gidiyoruz, bakıyoruz. Hoca, caminin hocası. Allah Allah. Nasılsın, iyi misin, hoş musun? Çoluk çocuğun nasıl, ne iş yapıyorlar, bilmem ne filan. Bakıyorsun ki, oho, hocada iş yok. Yani İslami bakımdan. Nezına karşı böyle İslam'ın emrini tam tatbik etmiş, ne oğluna karşı tam tatbik etmiş, ne evinde onu tam sağlayabilmiş. Bilmiyor. Duyuyoruz, efendim, bizim hanım tarafından duyuyoruz. Karısı şöyle dedi, kızı böyle dedi, Müslümanlarla alay etti, bilmem şöyle yaptı. Hocanın kızı yani, babasıyla alay etsin, edecekse ilk önce. Çok yaygın bir cahillik var. Ve çok basit şeyleri bilmiyorlar. Biliyor sandığımız insanlar dahi bilmiyor. Bu işin çıkar yolu nedir? Duyduğunu yazsın, yazdığını tatbik etsin, bir de bildiğini başkasına öğretmeye çalışsın. Çünkü öğrenmenin bir usulü nedir? Bildiğini başkasına öğretmeye çalışmaktır. Öğretirken öğrenir insan. Sen de bir şey aç evinde, bir saat aç, burada duyduklarını orada söyle. Burada yaz, evde söyle. O zaman daha iyi hatırında kalır. İş yerinde söyle. Tamam, ben pazar günü hadis dersinde 10 tane hadis yazdım. Pazartesi günü bunu iş yerimde o arkadaşlarıma öğreteceğim. O zaman iyi öğrenir insan. Yani öğretirken öğrenir. Bir, iyi anlamıyoruz. İki, anladığımızı tatbik etmiyoruz. Allah bu büyük afetten, büyük kusurdan sen bildiklerini tatbik etse ortalık gül gülistan olur. Bütün Müslüman zenginler zekatlarını verse Müslümanların paraya ihtiyacı kalmaz, parayı nereye koyacaklarını bilemezler. Bütün Müslümanlar düşmanlarının üstüne bir bardak su dökse düşmanları sel alır götürür. Ama çalışmıyorlar. İslam için gayret etmiyor. Müslümanların işiyle ilgilenmiyor. Aldırmıyor. Neyle ilgileniyor? Kendi işiyle ilgileniyor. Parasıyla ilgileniyor. Tatiliyle ilgileniyor. Zevkiyle ilgileniyor. Safasıyla ilgileniyor. Şimdi biz kalktık, uzakça bir yerden geldik. Bir yere gitmiştik. Sahil boyunca Tekirdağ'dan bilmem nerelere kadar koca koca apartmanlar yapmışlar. Yalova'dan Çınarcık'tan bilmem Gemli'ye kadar koca koca apartmanlar yapmışlar. Öyle biliyorlar ki dünyanın sefalı yerlerini. Öyle biliyorlar ki keyif çıkartılacak, keyif çatılacak yerleri o. Denize karşı balkonlar yapılmış, çaylar höpürdetilir orada, içkiler içilir, çalgılar, sazlar, sözler, eğlenceler. Keyfini çok iyi biliyor. Kendi işini iyi biliyor. Ama Müslümanların işiyle ilgilenmiyor. Müslümanların işiyle ilgilenmiyor. Kendi işinde ilerlemek için gayret sarf ediyor. Maaşını arttırmak için gayret sarf ediyor. Teşebbüslerde bulunuyor. Daha iyi bir işe geçmek için oraya buraya başvuruyor. Ama Müslümanların veyahut kendisinin ahiret işiyle bile ilgilenmiyor. Ahirette beni Allahu Teala Hazretleri hesaba çekecek demiyor. Bu dünya hayatından sonra bir ahiret hayatı var, biraz da oraya hazırlanayım demiyor. Bu dünya hayatında rahatı düşünüyor da ahiretteki rahatı düşünmüyor. Demek ki inanmamış. Feleyse minhum. Demek ki tam Müslüman değil. Doğru. Sadaka Resulullah. Efendimiz çok doğru söylemiş. İyi Müslüman olsa öyle yapmaz. Yani bir silkinmemiz lazım. Bu kusur hepimizde de olabilir. Bende de olabilir. Hepimizin silkinmemiz gerekiyor. Şimdi biz kendimizi doğru yolda gidiyor sansak. Tamam, benim yolum doğru. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ömür bitti. Hesaba çekildiğim zaman hay Allah. Hesapta hiç tahmin etmediğim şeylerle karşılaşırsam, Allah sorgu sual açar da, sen niye benim şu buyruğumu tutmadın, şu buyruğumu tutmadın, bu buyruğumu tutmadın derse ne yapacağız? Bilmiyordum diyeceğiz tabii. Bilmiyoruz çünkü. Fakat bilmeyene hadis-i şeriflerde bildiriliyor ki iki misli ceza var. Bir, o iyi işi yapmadığından, iki, bilmediğinden. Cahil kurtulacak değil. Dünyada da öyle değil mi? Kanunları bilmemek mazeret midir? Hayır. Efendim bilmiyordum ben bunun suç olduğunu. Sen cezayı çek de öğrenirsin. Yani o ceza zaten terbiye şeyi o. Müeyyide derler ona. Yani o işi öyle yaptırmak için o cezayı koyuyor ki öğrensin herkes. Nasıl öğrenir? Para elinden bir defa çıktı mı? Biz şimdi arabayla geliyoruz. Polis durdurdu. Dedi ki süratli gitmiyorduk. Bir kabahatimiz yok herhalde filan. Dedi kemer bağlamamışsınız. Hakikaten bağlamamıştık. Ver bakalım 1500 lira. Makbuzu yazdılar 1500 lira ceza. Ondan sonra hemen kemeri bağlıyoruz. Yoksa herkes kemer bağlar mı? O parayı yiyince cezayı o zaman öğreniyor. Şimdi biz de ahirette Allah etmesin, Allah göstermesin. Ey kulum şunu niye böyle yapmadın? Bilmiyordum ya Rabbi. Bunu niye böyle yapmadım? Bilmiyorum. İki misli ceza gelecek. Katmerli ceza gelecek. Onun için ilk işimiz öğrenmek, ikinci işimiz öğrendiğimizi tatbik etmek. Ama şimdi ben burada 10 tane hadis okuyacağım. Yazılmayınca bu 10 tanesi hatırda kalmaz. Bir tanesi kalmaz. Hepsi de birbirine karışır. Birisinin başı ötekisinin sonuna eklenir. Hadisi doğru şey yapamayız. Onun için yazacağız. Bir defterimiz olsa, bak bizim arkadaşlarımızdan birisi eski hoca efendilerden bu hadis kitabını dinlerken hep not almış da sonra onu bastırdı. Bunun tercümesi diye. Onun için ilim bir avcılık demektir. Yazı da onun bağıdır. Yakaladığın ceylanı bağlamasan gene kaçar. Balığı şeye koymazsan, efendim neyse, nereye koyacaksan, sepete koymazsan gene atlar kaçar suya. Yani yazacaksın, hatırda kalmasına ihtimam edeceksin, iyi öğrenmeye gayret edeceksin, iyi öğrenmek için de başkasına öğreteceksin. Böyle olmayınca o zaman İslam, bunun için Müslüman diyor herkes, biz de diyoruz bazen. Kendimize de şaşıyoruz, başkasına da şaşıyoruz. Bu ne biçim Müslüman diyoruz, yakışır mı bu Müslümanlığa diyoruz, ayıp diyoruz, cahil, çok yaygın bir cahillik var. Gene İstanbul Türkiye'nin en münevver yeridir. Fatih İstanbul'un en üstün İslami semtlerinden biridir. Bizim kardeşlerimiz gene efendim hadis bilirler, ayet bilirler. Bir de Anadolu'ya gitsek ne olacak? Anadolu'nun köyüne, efendim dağına, yaylasına, uzak kasabasına böyle ilim, irfan, din, iman öğretilen yerleri olmayan kısımlarda ne olacak? Adam başka yabancı ideolojileri öğrenecek, onların militanı olacak. Var mı başka çaresi? Hak, onlar da böyle insanı kandıracak gibi şeyler söyleyecekler. Kardeşim diyecek, senin bu kadar aldığın para şöyle mi bilmem ne mi diyecek, bilmem ne lüzum varmış, niçin gerekir diyecek. Öyle sözler duydum ki, öyle sözler okudum ki burada söyleyemem. İslam'da utanmak yoktur ama hoca yani her şeyi söyler. Mesela en mahrem şeylere ait bir hadis gelse onu da okuyacağız ama o sözleri söyleyemem. Öyle sözler söyleyen insanlar var. Ne lüzum varmış? Hiçbir kayıt tanımıyor yani. Hiçbir edep, ahlak kaidesi tanımıyor. O da olabilir, bu da olabilir gibi. Bilmediği için, cezasını bilmediği için, sonunu bilmediği için. Bak, Allah'ın yasak ettiği işin fenalığını biz başından beri biliyoruz. Kur'an bildiriyor. Avrupalı neden sonra öğrendi? Neden sonra öğrendi? AIDS hastalığı çıktıktan sonra şimdi artık filmlerde bilmem ne sahneleri bile yokmuş artık. Neden? Yedi şamarı, ondan sonra hizaya geldi. İşte İslam bunu çok önceden, daha mikrop yokken, mikrop bilinmezken, ilim ilerlememişken önceden söylemiş. Elhamdülillah imanımız kuvvetleniyor. Ha diyoruz, demek ki bak her şeyi bilen Mevlamız hiçbir şeyin bilinmediği zamanlarda bizim dinimizi Peygamber Efendimiz'e ne güzel elçilik nasip etmiş de öğretmiş de o da bize bunları hadislerde nakletmiş diyoruz. Dinimize sımsıkı sarılacağız. Dinimizi öğreneceğiz. Öğrendiğimizi tatbik edeceğiz kardeşler. Müslümanlar için yüreğimiz yanacak. Böyle anlayacağız. Yeter bu diyeceğiz. Yani kendimiz küçüklükten büyüyene kadar hep kendimiz için çalıştık. Haftanın başından sonuna kadar hep kendimiz için çalıştık. Ömrün başından sonuna kadar hep kendimiz için çalıştık. Ya biraz da insafa gelelim de biraz da ahiret şey tarafına çalışalım diyeceğiz. Çeki düzen vereceğiz kendimize. Çünkü Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbimizin rahmetine, mağfiretine çok ihtiyacımız var. Allah bizi hepimizi cehenneme atsa atar. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki Helim tele'ti, ey benim cehennemi, ey benim kahramın yurdu olan, yeri olan, mahalli olan cehennemim. Helim tele'ti, doldun mu? Ve tekulu helmil mezid. Ya Rabbi daha var mı? Cehennem diyecek ki bu daha var mı ya Rabbi? Gönder. Yani cehennemde doldu da yer kalmadı filan gibi bir durum yok. Bütün cihan halkı cehenneme girse Allah-u Teala Hazretlerinin azametinden, saltanatından bir şey eksilmez. Biz muhtaçız. Allah-u Teala kainattan, insanlardan, alemlerden, ibadetlerden, her şeyden müstahinidir, ihtiyacı yoktur. Allah'ın azametine bir şey eklenmiyor. Biz muhtaçız. Biz de çırpınmıyoruz. Bak ne dedi hadis-i şerifte? Tevbe etmeyene Allah teveccüh etmez. Mağfiret istemeyene Allah mağfiret eylemez. Başkasını affetmeyene Allah af ile muamele etmez. Ya Rabbi beni koru demeyene Allah bunlar nasip etmez. Çalışacaksın biraz. İstemiyor bile adam. O kadar tembel ki. Hiç olmazsa iste ya. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bari iste. İstemeyi bile yapmıyor. O da yapmaz o zaman Allah. Yapmayacağını biz bilemeyiz de Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde işte okuyoruz. Onun için silkinelim muhterem kardeşlerim. Şimdi ben geçen akşam bir kardeşimizin evine gittim. Bir bebek doğmuş. Adını koyduk. Tebrik ettik. Ama 4 tane ölüm hadisesi duydum orada. Filanca dostumuz falanca ölmüş. Aa, Allah rahmet eylesin. Filanca esnaftan filanca çok sevdiğimiz amcamız ölmüş. Ya Allah rahmet eylesin. Falanca hacı hanım da vefat etmiş. Çok saliha bir hatundu. Ya mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yüreğimiz yandı. Bir tane bir çocuk doğdu ama kaç tane vefat duydum. Sıra bize de gelecek. Ankara'da bir camiye gittim. Bir mahalleye gittim. Sabahleyin bir sala sesi. Dedim mahalle bizim. 300 hanelik mahalle bizim. Oradan yani bir sala sesi duyulunca bizden birisi gitti muhakkak. Kim dedim, yaşlılardan korktum yani. 17 yaşındaymış çocuk. 17 yaşında inna lillahi ve inna ileyhi raciun gitti. Yani bu yaş sırasına da bakmıyor. Bir gün bize de gelecek. 2 kere 2 4 eder gibi aşikar bir şey. Toparlanmazsak, hazırlanmazsak olmaz. Ben şimdiden hazırlanırsam, dikkat edersem ne zaman gelirse gelsin. Ölüme hazırlıklı olması lazım insanın. Hesabı kolay verecek gibi olması lazım. Hiç aldırmıyoruz. Sanki ölüm bizim semtimize uğramaz gibi geliyor. Uğrayacak bir gün. Ne zaman olacağı da belli değil. Ne zaman olacağı belli olmadığı için rahatlıyoruz. Halbuki ne zaman olacağı belli olmayınca korkmamız lazım. Eyvah. Ya şimdi geliverse diye korkmamız lazım. Rahatlıyoruz. Herhalde 90 yaşından sonra gelecek filan diye düşünüyoruz. 17 yaşındakine de geliyor. Tabii hiç hazırlık yok, ibadet yok, taat yok filan. Öyle yakalanıverir insan. günah üzere ölür, borç üzere ölür, efendim bilmem ibadetleri yapmamış bir şekilde ölür. Onun için aklımızı başımıza devşirelim. Bunlar, bu hadis-i şerifler bize Resulullah tarafından sağ olsaydı şimdi bunları söyleyecekti Efendimiz işte. Onun nasihatleridir. Onu naklediyoruz. Ondan şeref duyuyoruz. Peygamber Efendimizin tavsiyeleridir. Müslümanların işleriyle ilgilenin. Müslümanların işini ciddiye alın. Müslümanlara faydalı olmaya gayret edin. Paranızla, canınızla, malınızla, dilinizle, elinizle hizmet edin. Herkes bir hizmet koysun ortaya. Şu cami tamir edildi, pırıl pırıl oldu. Duvarları efendim tahtayken ibadet edilen şey oldu. Nasıl yaptık? Ben size söyledim. Allah razı olsun. Siz para verdiniz, yapıldı. Öne geçtiler, çalıştılar, çabaladılar. Tertemiz bir cami oldu elhamdülillah. Nasıl oldu? Herkes bir şey ortaya koyunca. Bu memleket de böyle kurtulur, bu ümmet de böyle kurtulur, bu dünya da böyle kurtulur, ahiret de böyle kurtulur. Yani el birliğiyle mutlaka çalışmamız lazım. Heyecanını kaybetmemesi lazım insanın. Gittim bir camiye, bizim mahalle, bizim kurduğumuz bir mahalle, mahallenin camisine gittim, sabah namazına baktım, 2 saf, 1,5 saf. Yatsı namazına baktım, 3 saf. Ya bu cami dolardı. Yer bulunmazdı. 500 kişilik, 1000 kişilik cami. Koskocamandı. Alt katı vardı, üst katı vardı. Söyledim. Dedim, sizin içiniz geçmiş. Siz heyecanınızı kaybetmişsiniz. Siz zarar etmişsiniz siz. Hayatiyetiniz sönmüş sizin. Piliniz bitmiş. Öyle olmayacak. Müslüman canlı olacak. Pırıl pırıl olacak gözleri böyle. Işıl ışıl. Allah'ın nuruyla bakar Müslüman. İtteku firasetel mümin fe innehu yenzuru bi nurillah. Allah Müslümanın ferasetinden kork. Anlayışından, sezgisinden kork. Allah'ın nuruyla bakar. Bir gayrimüslim, Müslüman kıyafetine bürünmüş, gelmiş eski büyük şeyhlerimizden, Evliyaullah'tan bizzata bu hadis ne demek diye soruyor. Yani Müslümanın feraseti ne demek? Anlayışı mı olurmuş Müslümanın, sezgisi mi olurmuş, Allah'ın nuruyla bakmak ne demek soruyor. Ama tebdili kıyafet etmiş, Müslüman kıyafeti giymiş, bunu soruyor. Tebessüm etmiş o evliya olan zat, demiş ki kelime-i şehadet getir de Müslüman ol demiş. Müslüman olmanın zamanı geldi demiş. Diyor ki kitapta 2 keramet gösterdi Şeyh Efendi. Bir, onun gayrimüslim olduğunu kıyafetinin tebdil olmuş olmasına rağmen bildi. İkincisi, kafir olduğunu bilmek bir şey değil, Müslüman olma zamanının geldiğini bildi. Bak Allah neler bildiriyor sevdiği kuluna. O da kelime-i şehadet getirmiş, gördü Müslümanın ferasetinin ne olduğunu. Müslümanın feraseti şudur da budur da budur demiyor. Sen kafirsin, bak ben senin kafir olduğunu Allah'ın nuruyla baktım, gördüm, imana gel diyor ona. Zamanın geldi diyor, artık bırak kafirliği diyor. Efendimizin ifadesine ne kadar hayran oldum. Ebu Süfyan'ı yakalamışlar Mekke'nin fethinde. Ebu Süfyan kim? Medine-i Münevvere'ye ordu çeken, Müslümanlarla uğraşan, Peygamber Efendimiz'e en büyük husumeti gösteren kimse. İş tersine döndü, Mekke fetholdu. Peygamber Efendimiz muzaffer olarak Fatih'in şeyin karşısında, efendim Peygamber Efendimiz'in karşısında ne olabilir düşün. Götürün keratayı, basın efendim kılıcı boynuna, kesin atın bir tarafa, köpekler yesin etini der belki de, yani o kadar kötülük yapmış bir insana. Efendimiz diyor Ebu Süfyan, daha Müslüman olma zamanın gelmedi mi? Mahvoluyor adam. Yani içindeki küfür mahvoluyor. Diyor ki ya Resulallah, ne iyi insansın. Müslüman oldum diyor. Yani o kadar kötülüğe, o kadar iyilikle mukabele. Müslümanın bakışı Allah'ın nuruyla bakar. Söyleyişi Allah'ın efendim şeyiyle söyler. Yani Müslümanın bir heyecanı olacak. Kalbinde ışıl ışıl bir nur menbaı olacak. Bir hareket enerji menbaı olacak. Ölmüş adam. Caminin kenarı çöp. Efendim sokağı çöp, çamur, mezbele, evi efendim pis, pasaklı. Ya 30 liraya 50 liraya kireç alıp da sıvayamadın mı şu duvarı? Bir kutu efendim plastik boya alıp da şu merdiveni sıvayamadın mı pis, nasıl için rahat ediyor? Yolda şimdi bir camiye girdik. Kapıyı yokladık, baktık kapalı gibi geldi. Yandaki daireyi çaldık, kimseyi bulamadık. Ben gene bir daha yokladım, arkadaş yoklamıştı, ben yokladım. Kapı açıkmış meğerse, açtık girdik. Namaz kılacağız şeyde, sıralar var, kara tahta var, orada namaz kılıyoruz. Şimdi ben namaza durdum, arkadaşın da sünneti kılmasını bitiriyorum. Sağa baktım örümcek ağı, sola baktım toz, öbür tarafa baktım bilmem ne. Burası caminin Kur'an öğretilen yeri. Tahtaya yazdım. En nezafetu minel iman. Temizlik imandandır. Et tahuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Altına da dedim ki örümcek ağlarını temizleyin, tozları alın, pırıl pırıl yapın şurayı dedim. Bir daha görmeyeyim dedim. Şimdi o müftü geldi sanacak belki, kaymakam geldi sanacak. Tahtaya yazdık, güle güle çıktık. Ama ayıpladım yani. Yani bir küçücük oda, 3'e 3, 9 metrekare bir oda. Oraya kaç tane çocuk geliyordu? Hadi çocuklar bugün burayı temizleyelim. Örümcek ağları şey yapmış. Ben alırdım belki uzansaydım ama almadım, öyle yazdım. Yani temiz olacak Müslüman. Temiz olacağını Peygamber Efendimiz söylemiş, bizim heyecanımız geçmiş. Olmaz öyle şey. Pırıl pırıl olacak. Ne çamur olacak. Şimdi biz mahallemizde çamuru engelleyemez miyiz? Engelleriz. Evimiz fakirane olsun. Duvarı bir kireç badana yapamaz mıyız? Köyümüzde yapmıyor muyduk? Yaparız. Eskilerin bir şeyi hoşuma gider. Hep boğazda söylerim. Çocuklarına renkli koyu elbise giyenleri ayıplarlarmış eskiden. Neden? Ha, kiri boyu belli olmayacak elbise giydiriyor. Ne kadar ayıp. Au. Kiri belli olmayacak koyu elbise giydiriyor çocuğa. Onun için korkmadan bembeyaz giydirirlermiş. Kirlendi mi temizleyecek. Temiz. Müslüman tertemiz. Duyuyorum eskilerden şeylerden. Namaz kıldığı şalvarı ayrı. Hemen namaz kılacağı zaman ayrı şalvarı giyermiş. Bilmem çamaşırı kaç defa yıkarlarmış. Evin içi kaç defa badana olur. Senede bir sonbaharda bir ilkbaharda. Ocağın içinde her gün aş pişer. Sac ayağının üstünde odunlar yanar şey yapar. Hemen kireci getirirler bembeyaz şey yapıverirler. İnsanın içinde tahtaları kazırlar. Ben bilirim. Kazırlar ki şey olmasın. Yağ damladı mı kazımadan çıkmaz. O zaman vernik yok, cila yok. Ama insanın içinde temizlik duygusu oldu mu, Müslümanın evine girersin, yastıkların örtüleri bembeyaz, sana örttükleri yorgan bembeyaz, efendim her şeyi tertemiz. Temizlik. Allah'ın temizlik emri var. Dinimizin temizlik emri var, biz temiz değiliz. Neden? Öyle Müslüman olmaz. Heyecanı geçmiş, pili bitmiş. Pili bittiği zaman saat bile doğru göstermiyor. Elektronik saat, hesap makinesi, tuşlarına basıyorsun, hesap yanlış çıktı. Ya hesap, makine de yanlış yapar mı? Yapar. Pili zayıflayınca yapıyor. Pili zayıfladığı zaman yanlış yapıyor. Toplamayı, çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi şaşırıyor. Müslüman da öyle. Pili zayıflayınca namazı da şaşırıyor, kocalığı da şaşırıyor, karılığı da şaşırıyor, hocalığı da şaşırıyor, talebeliği de şaşırıyor, ibadeti de şaşırıyor, dünyayı da şaşırıyor, ahireti de. Allah bize yeniden bir şevk ve heyecan versin. Neler yaparız? Neler yaparız şevk ve heyecan içinde olsak? Gül gülüsten olur her taraf. Müslümanların işiyle ilgilenmeyen onlardan değildir. Her kim ki, hadisin devamı, her kim ki sabah akşam Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, Kur'an'a karşı, Müslümanların başkanına karşı ve Müslümanların diğer geride kalan topuna karşı iyi niyet beslemiyorsa, iyi niyetli, arzulu. Şimdi burada bu hadisi şerifi yazsa insan, iş yerine veya evine assa yeter. Müslümanların işiyle ilgilenmeyen onlardan değildir dedikten sonra cümle devam ediyor. Sabah akşam Allah'a karşı samimi olmayan, Resulullah'a karşı samimi olmayan, kitabına karşı samimi olmayan Müslümanların başkanına karşı samimi olmayan, imamına, önderine karşı samimi olmayan ve âmmesine, topuna karşı samimi olmadan sabahlayan, akşamlayan kimse Müslüman değildir, onlardan değildir. Kestirip atıyor Efendimiz. Şimdi men lem yusbih ve yumsi nasihan, yani açık kalpli, temiz niyetli, iyi niyetli, arzulu, samimi. Kime karşı? Lillahi. Allah'a karşı samimiyet nasıl olacak? İman etmişsen sözünü tutacaksın. Bağlılığın sağlam olacak. Rabbim benim, bir tane. Emri başımın üstüne. Öl dediği yerde ölürüm, kal dediği yerde kalırım. Bitecek. Tevekkeltü aleyh. Cümle cihan halkı ordu toplamış, seni kesmeye geliyorlar. Bir şey yapamazlar. Benim Allah'ım var. Bir şey yapamaz. Yapamaz hakikaten. İbrahim Aleyhisselam'a yapabildiler mi? Sımsıkı, sapasağlam bağlandığı için yapamadılar, yapamazlar. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tam tevekkül ederse Allah yeter ona. Başka yardımcıya ihtiyaç mı kalır? Yerin dibine geçirir. Denizin içine batırır. Yıldırımlar yağdırır. Kalbini çevirtir. Hazreti Ömer niye gidiyordu o gece? Telaşlı. Başını önüne eğmiş. Mekke sokaklarında hızlı. Nereye gidiyordu Hazreti Ömer? O zaman Müslüman olmamıştı. Hazreti Peygamber'i öldürmeye gidiyordu. Nasıl döndürdü Allah? Şöyle kalbini nasıl çevirdi? Öldürmeye gittiği Resulullah'ın yanına nasıl boynu bükük mümin gözü yaşlı yaşlı gitti? Neden? Resulullah günlerdir dua ediyordu. Ya Rabbi şu iki Ömer'den bir tanesini İslam'a hadim eyle diye. O dua bereketine. Şıp diye döndürdü Allah. Allah kalpleri döndürür, işleri döndürür, dünyayı döndürür, kafaları döndürür. Her şey ne dilerse öyle yapar. Allah'a samimi olacak, samimi kul olacak. Rabbim bana bu kadar rızkı veriyor. Ben ona hiç asi gelir miyim? Bu sıhhati vermiş, imanı vermiş, şu memleketi nasip etmiş. Dünyada başımı kesseler asi gelmem. Samimi, bağlanan insan böyle der. Tam inanır. Sonra çok denemişim, şöyle dedim, öyle oldu. Böyle istedim, böyle oldu. Şu sıkıntıya düştüm, şöyle kurtardı. Bunu şey yaptım, böyle. Rabbimin varlığında, birliğinde tereddüdüm yok. Gün gibi aşikar, güneş gibi, efendim ay gibi aşikar. Varlığı, birliği der, sımsıkı bağlanır. Allah'a samimi olur. Başka? Veli Resulihi. Resulüne samimi olur. Hikaye okumuyoruz ki burada. Nasrettin Hoca fıkralarda okumuyoruz. Gerçi arada anlatıyoruz ibretli diye ama hadis okuyoruz. Resulullah'a karşı bağlılığın samimi ise tutacaksın. Resulünün izinden gitmeye çalışacaksın. Niye? Allah-u Teala Hazretleri insanların anlayışı kıt diye. Onlardan bir peygamber gönderdi de işte model, buna benzeyin dedi Allah. Buna benzetin kendinizi. Huyunuz buna benzesin. Haliniz buna benzesin. Fikriniz buna benzesin. İşiniz buna benzesin dedi. Resulullah'a karşı hakikaten bağlılık sahibiysen, la ilahe illallah diyorsun, Muhammedur Resulullah da diyorsan, gel bakalım, çök bakalım şu hadisi şerifin karşısında, baş üstüne Resul'ün sünnetine uyacağım, onun izinden gideceğim de. Öyle olursa samimi. Tamam. Öyle olmazsa samimiyetten hiç dem vurmasın. Sonra veli kitabihi, Allah'ın kitabına karşı samimi olacak. Candan olacak. Allah'ın kitabına nasıl candan olur insan? Kur'an okumayı bilmiyor. Manasını bilmiyor. Ahkamını bilmiyor. Bir şey anlamadım ki ben bunun Müslümanlığından. Müslüman Allah'ın kendisine gönderdiği kitabı bilmiyor. Müslümanım diyor. Kur'an-ı Kerim kitabımız diyor, okumamış. İçindeki emri, yasağı bilmiyor. Olmaz. Böyle samimiyet olmaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı mı? Hiç şeksiz, şüphesiz Allah'ın kelamı. Mucizeler dolu. Kendisi mucize, içinde de mucizeler dolu. Allah'ın kelamı. E peki niye okumadın? Kaç yaşındasın? İngilizce okudun mu? Okudum. Fransızca okudun mu? Okudum. Gazete okur musun her gün? Oo, Roman okur musun? Okurum. Allah'ın kitabını niye okumadın? Ne biçim samimiyet? Ne biçim Kur'an sevgisi? Ne biçim Kur'an'a bağlılık? Olmaz. Allah'ın kitabına samimi bağlıysan sımsıkı sarıl. Okumasını öğren, manasını öğren, Arapçasını öğren. Efendim, içindeki ahkamı tatbik etmeye çalış. Aç başından. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elif Lam Mim. Orada her ayet geldikçe tamam ben bunu tatbik edeceğim de samimiyetini anlayayım. Aksi takdirde samimiyetten dem vurma. Kitabına karşı da samimi olacak. Sonra veli imamihi, Müslümanların imamına, önderine karşı da samimi olacak. Müslümanları Allah darmadağın yaratmamış. Darmadağın olmasını istememiş. Üç kişi yola gitse bir tanesini imam seçecek. Yolda. Sen bizim başkanımızsın. Biz sana, son söz senin. Sana itaat ediyoruz diyecek. Dağınıklık, derbederlik yok. Ha, o imam seçildikten sonra da ona samimi bağlanacak. Bağlanmıyor. Duası reddedilmeyen kimselerden birisi de imamdır. Reddolmaz. Ya Rabbi, bu bana hem uyuyacağım dedi hem uymadı, sen bilirsin. Başına taş yağar. Duası makbul insanlardan birisi hadis-i şerifte öyle bildiriliyor. Müslümanlar tabi oldukları imama uyuyacak, samimi bağlanacak. Efendim, baklava börek ziyafetine çağırırsan gelirim. Savaşa çağırırsan gelmem. O zaman sen de Müslümanlıktan nasibin yok demektir. Müslümanım diye ortada dolaşma. Sevinçli anda ve üzüntülü anda, ferahlı anda ve kederli anda hiç dönmeyecek. Müslümanların başkanına, reisine efendim öyle sımsıkı bağlanacak. Veli ammetil müslimin, bütün Müslümanlara karşı da samimi olacak. Hepsinin iyiliğini isteyecek. İktisaden gelişsinler isteyecek, kültürel bakımdan yükselsinler isteyecek. Efendim, hastalıklardan mahfuz olsunlar, hepsinin bir evcezi olsun. Hiçbirisi dert çekmesin, müşkülatları hallolsun, sosyal hizmetler ayağına kadar varsın. Yani hep iyi şeyler isteyecek. Eğer böyle Allah'a karşı candan duygular beslemiyorsa, Resulullah'a karşı candan değilse, kitabına karşı candan değilse, başkanına, Müslümanların imamına, önderine karşı samimi değilse, Müslümanların umumuna karşı samimi değilse, feleyse minhum. O adam Müslümanlardan değildir. Olsaydı böyle yapmazdı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir hadisi şerif daha arkasından okuyalım. Men la haya elehu la gıybete lehu. Hayası olmayana gıybet yoktur. Malum gıybet ne demek? Bir Müslümanın arkasından onun hoşlanmayacağı kusurlarını halka söylemek, başka kalabalığa söylemek. Ahmet var ya, neler yaptı, neler etti. Bak istersen yanaştır kulağını da söyleyivereyim sana. Başladı gıybet. Fıs fıs fıs veyahut aşikare neyse gıybet ediyor. Orada olmayan insanın kabahatlerini döküyor. Ne yapayım? Var zaten o kabahatler onda. Yalan söylemiyorum ki. Tamam, yalan söylemediğin zaman gıybet oluyor. Zaten yalan söylesen, o söylediğin şeyler yalan olsa o iftira olur. O da ayrı bir kabahat. Daha büyük bir kabahat. Olanı bile söylemeyecek Müslüman. Neden? Kusurları açarsın, şey yaparsın, adamları mahcup edersin, efendim cemiyetin sosyal yapısını gevşetirsin, insanları birbirlerinden soğutursun, kötülüğe teşvik edersin, pişman olmuş bir insanı rezil rüsva edersin, cemiyet içinde tutunamaz hale getirirsin, başını yere eğdirtirsin, sanki sen hiç kabahat yapmadın mı? Böyle birçok hastalıklara yol açar. Gıybet etmememiz lazım. Ama fıskı, fücuru aşikara olan bir kimsenin kusurunu söylemekte gıybet yoktur. O söylenir. Adam utanmıyor ki. Aşikara yapıyor zaten. Sonra men la haya elehu la gıybet elehu. Hayasız, edepsiz, utanmaz, arlanmaz bir herif. Onun kusurunu söylemeyecek miyim? Söyle. Onda gıybet yok. Yani utanıp da yaptığı efendim kabahati bilip de saklamaya çalışan, bir kere şeytana uyduk ya, ya Rabbi kimseye gösterme, bildirme diyen bir insan gıybet edilmez. Hayasızsa, utanmıyorsa, yaptığından pişmanlık duymuyorsa, geçen gün bir gazetede gördüm, efendim filanca bilmem kim şu halkı karıştırmaktan da utanmıyormuş, bu halkı karıştırmaktan da hiç sıkılmıyormuş. Ne utanıyormuş? Hani utanmaz mısın, arlanmaz mısın deriz. Ne utanıyormuş, ne arlanıyormuş. O halkı karıştırmaktan da bu halkı karıştırmak. Evet, tamam, utanmazsa o da filanca utanmaz, arlanmaz bir kimsedir. Aman şöyle etme, böyle etme diye söylenir onun kabahati. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin inceliklerine vakıf eylesin. Şu cahillikten kurtarsın. Perişanlıktan kurtarsın. İslamiyet'i o sahabe-i kiram devrindeki heyecanla yaşayıp Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. İnnehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kısa bir aşırı şerif. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل ساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين yapmış olduğumuz ibadetleri, taatleri, okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri, kardeşlerimizin okumuş oldukları 4 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve İki kardeşimizin 4444 adet salat-ı tefriciyelerini sair ibadet ve taatlerimizle beraber ya Rabbi kabul eyle. Rahmetine, ikramına, sevgine, teveccühüne vesile eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik. Vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi ve bu hatimleri, bu salatları yapanlara ikram eyle. Onların niyet ettiği geçmişlerine ikram eyle. Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, yaranının, sevenlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik vasıl eyle. Sair enbiya ve mürşedin ve evliyaullah ile, hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mize ve onlara tabi halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. O ariflere de ikram eyle. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, akrabamızın, taallukatımızın, sevdiklerimizin, bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden dua bekleyenlerin ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Şu beldelerde onlar sayesinde rahat rahat yaşadığımız bu beldelerin fatihlerinin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. İçinde ibadetler yaptığımız şu camileri, hayratı, hasenatı yapmış olan cümle hayır sahiplerinin ruhlarına ve hasreten İskender Paşa'nın ruhuna ve bu caminin bu ana gelinceye kadar böyle temiz pak kalmasına maddeten ve manen ne kadar yardım edenler varsa onlara ikram eyle. Ya Rabbi, camilerin imarı taşını toprağını sıvasını yapmakla olduğu gibi cemaatiyle de olur. Buranın cemaatini de canlı tutanlara ikram eyle. Ya Rabbi, amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş bütün yakınlarına da ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi, makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyle. Ya Rabbi, bize ulûm-u nafi'a nasip eyle. Ulûm-u diniyeye bizleri vakıf eyle. Dinde bizleri fakih eyle. Ya Rabbi, hakkı hak olarak görüp ona öylece tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan kendimizi korumayı nasip eyle. Ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bizleri karıştırıp bulaştırma ya Rabbi. Şeytana nefse uydurma ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Sevdiğin şekilde ömür geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Senin sevdiğin has kul olmayı, Resulüne has ümmet olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ümmetin fesada uğradığı, bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılanlara 100 şehit sevabı vaat edilmiş. O sevapları almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de şefaat eder. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine de bizleri nail eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i bize dünyada rehber eyle. Ahkamına bizleri tabi eyle. Ya Rabbi, ahirette, kabirde Kur'an-ı Kerimleri bizlere yoldaş eyle. Amin. Şefaati Kur'an ve Peygamber Efendimizin şefaatiyle cehennemden kurtulup cennete ilk girenlerle bizi cennetine dahil eyle. Amin. Havz-ı Kevser'in başında şöylece şu camide toplandığımız gibi cemaatimizle, ihvanımızla toplanmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemali, bakemalini gören bahtiyar yüksek kullarının zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti hatematil salavatil şerife. Ya Rabbi, bazı kardeşlerimizin sıkıntıları olduğunu kağıtlara yazıp bildirmişler. O sıkıntılardan bu kardeşlerimizi halas eyle. Cümlemizi gönüllerimizdeki dileklerimize, muratlarımıza nail eyle. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemizi mazhar eyle. Dünya ve ahiretin şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Ravza-i Mutahhare'de, Mekke-i Mükerreme'de yapılan dualara ilhak eyleyip kabul eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.